Lehet, és hogyha ilyen csak... Thank you. Ti sembra il quincio che io ho un po' di tutto a me. Yeah. Je i za plan i za Thank you. Anyway. Nagyon nehéz volt magyar nyelvbe lerakni. Ja, lehet, hogy van magyar nyelv, mert ugyanolyan választás lehetőségekkel. És legalább elakadtam ilyen szerepelőre. Négyes, nem megy semmire. Mi? Négy kell ügyen. Nem megy tovább semmire. És kilépek automatikusan. De most hol vagy? Mit csináltál? Négyes. Négyes? Hát ki kell használni az új utcát? Csináltál? Még semmi jó van, telt van. Nem. Szóval azt hogyan kell létrehozni? Grazie a tutti. És ott van kihasználó. Ja, és akkor itt egész ki kell menni. És többére egy új. És akkor... Valóban már szerintem egy számomra szóval. Thank you. Thank you. Ti si neki, isto. Ja? Isto je problem, ne? Nije na drugi stanci, jedan stan, dve stan. Na što misliš? Koje pitanje? Ne znam što je napisano. Ne, koje ti je pitanje? Na što odgovaraš? Ovo svojina stana, to se misli dalje u privatnom vlasništvu, ne bukvalno ovih koji, jer oni kao žive kod rođaka. A četvrtica, ne, koji je? Da, privatna, privatna, nije državna svojina, znači privatna svojina. Da li neko vlasnik, kod obično lice, da? Da, da, fizičko lice, ne pravno. A ne misli se bukvalno na stanare? Ne, znači ne vlasnik. Thank you. Moje najbolje pripada na Opština onda izvjetno. Da, jedinica od rođenja živi. Na zemlja. Da mu što se uzirali iz drugog mesta. Opština su Thank you. piše ako i nisa tako. A majka je živjela na Kozumistanu, stalo u Prokopu i nasljedno mjesto Deno. U kojem mjestu je živjela? U Prokopu je već. Živjela je kad je nebola. Majka je živjela stalo u Prokopu, nasljedno mjesto Deno. No, pa. Kada je Dena? tiče Thank you. Ne da se odlično Thank you. Thank you. Thank you. Igen, mind a 26-es évet, ez most öveg. Igen. Most meg, hogyha van. quella che fa domare, quella che fa domare, quella che fa domare, quella che fa domare, quella che fa domare, quella che fa domare, quella che fa domare, quella che fa infatti che andai in acqua prima lei mi ha chiesto di ieri c'è un livello di niente che non si fa mai io kako mogu da spomenem ulice na koje se vodi živići? Gde? Tako ima po jednu sobu. Znači, ukupan broj stanova je pa ne, pa čim staviš kolektivno, ti sve stavi, ne možeš da radiš. Sad ovo nećemo praviti, nego ćemo će biti žuto i dalje. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Samo šalite. Ovo novi nema grada. Je to za mjesto. Novog jasno bolje. I da se dodaj kućni broj. Ne može ovaj ti već. Već i evo ne to. Ako je Mare Crberik tad. Neću li dodaj trinca. Da, u tom. Koja najlja se na neke? Hát van 8 en van neki, és akkor bevitt, tehát úgyhogy akkor le bírsz görgetni, és akkor ide rákattintasz, és akkor... De ez a múlt. Igen, de akkor nem kell még egyszer bevinni, hanem oda. Aha, csak ide nem írtad be, hogy, hogy itt ez 3 sztárban, ugye? Hogy itt azt a lecke? 3. Na kojem se nalazi zgrada Tristana? Ja, broj stambene zgrade Itke, je unutani beirodost, hođe. I da, edad 5 stambene zgrade su 3 do 9 stambova. És akkor ukupa broj 3. Oké. És akkor ezt szacsúvaj. És akkor megnézzük itt a nyelvét. És akkor itt rákat, és akkor bírod kovácsot. És akkor itt bírod törvény a kovácsot. Znači, na me, nije na me, na me. Да, да, да, да. Ja, Thank you. naučiš. Onda piše da niko ne stavlja. Thank you. Čim ti je žuto, nešto nisam. Pa šta ti piše kao te? Nemam pojma. Kako nemaš pojma otvoriti? Šta? Da, dobro. Ali je izrušio ili nisam to spojio? Čekio je to malo tamo kod se? Koje? Kukica ona. Kukica, ko dobro je deo, što je moguće. Nije to. Šta je sad radi to? Samo cancel. Evo više, recimo, imam toletni smjer, samo mi je žut. Zato što sam samo dva. Mislim, uneo sam da si 20 korista. Da. Ne, ono je nešto zajedno. Ne znam taj što radim. A sam pravi je ikada. Vreve je zdi. Pravi ću biti kad se zvije. Ako si da ti išli šlan, koliko ima, ko si da te... Ja, ja. Ako biš da kad je niko tvoj. I šta sam ti išao? Dok sam nađu šta igraš? Šest uvijek. Thank you.

stan dobro? Da. Na provari ne znam. Pa ne znam da, ako se stvarno ima broj stan kao jedan, onda ima na drugoj stani. Da, ovdje ima stan kao jedan. Ne, ne, ne, kraj, kraj. Kraj ovo? Sedno, ne. Dobro. Ako, Thank you. Thank you. mislim samo. No, sam malo. Ne znam više gdje se nalazim. Ma ne idem s kuće, da sam to malo štučen. Ne znam kako da radim. U stvari ovo dvoje mogu biti tvoje. Ajde. Kao muž i žena. Ko? Jovan? Ja sam uveo u kosti. Ne može za ovo, za peti. Da? Ovo dve komada nije možda pisa. Ovo, ne znam što je problem, ovo nema i dve komada, treba samo ovo. Peto je, dobro. Ovo dve komada. Namjena stana, ovdje ćemo staviti to što ste stavili, drugi stan, ne, ovdje ćemo staviti jedinicu, stanovanje, ko živi u stanu? 20 komada, ne? Da, 20 komada, ali jedno ili više kolektivnih domaćinstava. Dobro. Išao sam u dve komada. Čekajte, ukupan broj domaćinstava je 1. Ukupan broj lica. Tu pišete sa 20. Ovo 20. Jeste. E, super. I sada je uvijek domaćinstvo. Thank you. most ezek ugye valóságban ez, hogy fog majd történni, lehet, hogy nem is olyan menni senki. Можно выбирать ему удаваться и разведать, надо жить в Амбраже. Да, я уже не могу. Да, я уже не могу. Да, Не слушай, а слышишь, не пойдет. Не упишь, Саня, не имеешь ты ему. To sada privremeni član, pošto mi ima zbignu. Te a 86-osnál te műrat kell létrehozni? Új házat, vagy mit? Vagy hol? Azt mondja, itt ábrát a kucsdúgról, és adresszár, akkor én próbál... Amire akarod? Hát valamelyik, hogy mindegy, teljesen. Én már nekünk azt, hogy jó bízni van az. Vagy 16. nem kell, most így gondolom, csak ki kell választani egy, nem tudom, bármelyik, egy négyes, arra és a házik óra, és akkor itt be kell írni azt. Azt kérdezik, rajta van, hogy hét lakás van. Akkor hetet írok ide. Na, és akkor tényleg kétet írom. Rajta van négyes, rajta a hetes jön ide. Nem, de nem, nem az jön. Ne, tehát nincs több ulasz. Na, ide. Ide kell írni azt, hogy számben az már legyen kutya. Azt mondja ide, hogy hár, az ötös. És akkor ide hét. És úgy kérdezi azt, hogy mikor épült. Egyes. Lift nincsen. Nincs, az igen. Na, imán lift. Most éppen van. És akkor csak egyet viszünk be. Egyet. Itt ugye ki kell listázni, az F4-je, hogy melyik az első szán. És akkor itt ugye kell írkálni, amit ott írtak, nehogy csapnak. Thank you. ili član domaćinstva. Više kako dobro. Ne, vi ste da. Kako bolje da radi ovo da te pitam? Ivanka. Usmijava. Jovanova vanbračna žena i Sara koja je privremeno potpisana. Znači, to je jedno što je sosnero. Da, da. Četvr. Da. Sastupanje domaćinstava je jedan. Izvini samo ovo. Popisa. Ovo što je ovaj Jovan napustio fakultet posle prve godine, što tretira da ide na školovanje trenutno ili ne? Znači srednja škola. Znači ono, to je čao doviđenje, jel? Čao doviđenje. Posao mu povremeno pomaže Ana, jer to računa da je zaposljivano. Pomaže i plać. Ne, znači, to ne vidim opcije. Pa ima, da vidimo gde stoji. Znači, pomaže uđi član porodičnog. A to je kod Ana? Da, jeste. Vi ste kod njega nema. Aha, da. Vi ste kod Jovana, ja? Da, da, ali kaže da li je zapošljava, ne zapošljava, pošto mu pomaže Ana, da li mu ovdje... Ne, ne, ne, ne, to ne. Znači, ne, znači, u poslodavac. Samo sam ovaj. Ja sam. Ne zapošljavam. Sam, da, da. Da, struka. Gde radi, pa nešto će te ugoditi. A nije radi. Radi na ovom licu mjestu. Ne, ne, drugo mjesto. Ne, ne, ne, račun. Na drugoj adresi, na čistni grad. Ja, ja, ja. Kettőt beírtam. Te nem háromnak kell lennie itt a sornak. Itt van ez az egy, meg ez a kettő külön van, hogy hogy van. Igen, de ők egy család. Az egész egy? Egy domácsinstvo, igen. Akkor az nem kell a másik. Tehát ő ide egy lesz beírva, így, viszont négy személy van. Én meg azt mondom, hogy külön kell. Hát most ebben az esetben nem, de most ha terepen azt mondják, hogy ők külön domácsinstvo, akkor úgy kell beírni őket. Akkor külön kell mindegyiket egyesebb érke. Nem. Itt van. Kettő. Kettőt beírni, és még kell ide. Hát, akkor négyet kell beírni. Nem, háromat, nem négyet. Igen, csak most egy másik helyen is ki kell javítani, mert nem engedi egyébként. Ne, mogu što odmah izaći odavde, pa krenuti sa brisanjem da vam pokažem kako se... Ma im onda zato, gdje zanimljaš? Ja ga mogu se čuvam, bar ono što sam dosad napisao. Morate brisati. A sam on ja... I ovo, ovo. Da, da, da. No. Nije sačuvano, no. Kiš, no. Stana. E sad. Ej, jaš, gdje je sport? Kad brišete, morate brisati prvo sve popisnice jednu po jednu nazad. Na ovaj mali iksić. Dobro. Kliknite. Čekaj, zašto ima samo dve? Pa vi ste uvijek u stanu, smo tu želite. Mišni. Niš gatit. Da, želite da nalazite. Sad on je sam. I što ko može da radi nije njega stomaša. To tako ono nazi Ivanka, a Jovančko. Domaćinstvo je više tako kako je... Namužena je. Zato što? Za koje rosete. Na koje se vodi Jovan, muž, žena. Dično. Jovan i Genšar z Ivanka. Nemo, tati to Jovana za Fijone Kio. Srostvo oporedle s... Pa ja nisam zapamtila. Sin i čerka, za mi ideš. A sve je za sebe ne malo. Tati u kat u nula, tati nam tortizik čolathoz. Ő az, nem, ő arra Jován, a Jován, meg a Zana, ők így meg két együtt élnek élettársa. Polozsaj, dovicsenye, azt mondja, polozsaj člána u porodici, azt mondja, hogy ő partner, meg partnerka, tehát, hogy nem házasok. Ne, ne, szabad nem kell. Az ő partner az Anna lesz. Anna. És akkor így. Csalán, jó, anya prészt után. Jó, szállt csúvaj, oké. És másik kettő mert csak az a... Pedig a... Megnézem, hogy lett Ivánka, jó. Akkor... A két éves létszeje. Itt pedig úgy kell kijavítani, hogy Csalán domácsinszva, igen, oké, rávezetődik az egész, és ő neki a hónyúra, tehát ő nem talált. És akkor egy-egyet. Az egy csalót egy-egyet kell kapni, hogy is jelk a nekik, zona. Igen, igen. És akkor most bibirod vinni a zona. Az egyet. Uopšte mi ne radi 100 godina, ali nema nije stan, nema instalacije ništa. Čovjek je znači ušao unutra i ono što se ostaje s njim, to on živi tu. Kako se to vodi? A to ono kao šupa, ne znam ušte nešto. Prinudno naselje. Ne, ne znam šta je na šupu, napravio neki paravan unutra, ne znam da li ima kontrolativo. Pa ne. A to je jedna prostorija, pa ne. Znači, čisto ne znam. To je kao i za topi koji zgledaš ti mala garaža, pa da je to prosto naselje, ma tako nešto. Jel nema, znači ima samo imamo stepenište. Ja mislim da je bio second hand tu nekad. Da, da, da, zna, zna, ona da će još popišu. Da, da, ovo sad, kad je šupa, kad je garano, kad je... Dobit sutra, ona, Igen, mert ő csinálja a matériát. Thank you. ovaj odlučio da umre, ostavio. Da kažeš? Umro. Znam. Znači... I mi će kažeš. A nije ti je nešto ispisao da... I odlučio je da umre. Nešto ispisao i šta god da pritisneš, ti je. Može ti želi da ti je. Ne može.